It's too long, I feel it coming on, the feeling's getting strong. It's been much too long, I feel it coming on, the feeling's in my bones. It's been much too long, I feel it coming on, the feeling's getting strong. It's been much too long, I feel it coming on, the feeling's in my bones. Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. At last, the long wait is over. The weight is off my shoulders. I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be. Can you feel it? 2001, płyta Homework i jej zakończenie Too Long, formacja Daft Punk w swoim, no nie da się ukryć, wielkim przeboju na rozpoczęcie naszej dzisiejszej radiowej podróży. Podróży, która nazywa się Gdzie Grabiec Mówi Dobranoc. Jest to wydanie weekendowe, sobotnio-niedzielne, elektroniczne, klubowe i mam nadzieję, że w dużej mierze taneczne. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa bardzo ciepło, bardzo majowo, no i nie da się ukryć, bardzo weekendowo. Formacja Daft Punk nie bez kozery na początek naszego dzisiejszego spotkania. Mówię głośno, znowu się mówi o jej wspaniałym wydawnictwie, płycie, która została wydana 10 lat temu, Random Access Memories. Niesamowity album, znamy go chyba bardzo dobrze, no ale ostatnimi dniami ukazał się wspaniały dodatek, wersja deluxe tego albumu i dzisiaj jeszcze dwa fragmenty z tego właśnie dodatku. Thank you. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie trzecim audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, wydanie weekendowe. No, fani muzyki, zawsze o tym mówię, no bo taka jest prawda, lubią płyty w postaci deluxe, w postaci box set, w postaci zremasterowanych różnych edycji, bowiem zawsze można dostać, zawsze można znaleźć, zawsze można posłuchać czegoś, czego wcześniej nie można było nigdzie indziej posłuchać. No i chyba tak jest z dodatkiem do albumu Random Access Memories. Fenomenalna płyta, fenomenalnego, no niestety nieistniejącego już duetu Daft Punk, ale ta limitowana edycja, deluxe edycja, która okazała się w ostatnich tygodniach, to tylko 9, może aż 9 punktów na tym właśnie krążku, między innymi Horizon. Krótki fragment, który wcześniej znajdował się tylko na japońskim wydaniu płyty Random Access Memories. No i Give Life Back to the Music. To taka wersja, która została odrzucona na początku. W zamian za to wstawiono inną i nagrano inną wersję na płytę, a teraz ta pierwotna wersja znalazła się na płycie Deluxe. I to dzisiaj w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Teraz wątek remiksów, bo one bardzo ważne są, jeżeli chodzi o nasze weekendowe, sobotnio-niedzielne spotkania. Wracamy do moim zdaniem najciekawszych fragmentów i najciekawszych interpretacji utworu Ghosts Again formacji Depeche Mode. Program Trzeci Polskiego Radia. Memento Mori, tak zatytułowany jest ostatni album grupy Depeche Mode. Ghost Again to utwór, który promował wydawnictwo na singlu. No właśnie, teraz na singlu ukazały się różne remiksy tego właśnie nagrania. Dziś Chris Liebing i Luke Slater, a potem Matthew Herbert. Spośród 6 czy 7 znajdujących się na tym singlu różnych wersji tego przeboju. A zaraz potem w kolejny bohater naszego dzisiejszego spotkania, Fatboy Slim i kompozycja otwierająca jego album You've Come a Long Way Baby, Right Here, Right Now, ale też pojawiająca się dzisiaj w paśmie remiksów, bo remiks nazwany jest Koju, dosyć tajemniczo. A propos Fatboy Slima, to chciałbym, abyśmy dzisiaj kilkanaście minut spędzili z mistrzem Normanem Cookiem, bo tak naprawdę się nazywa. Najpierw jako producent, a potem jako a propos remixer właśnie w audycji Gdzie Grabek mówi dobranoc. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. tempo, push the tempo up, miss the tempo, push the tempo up, miss the tempo, push the tempo up, miss the tempo, push the tempo, come on, my god. Ah.